Είναι μια χρονιά αυτή που βλέπουμε να ξαναγυρίζουν ονόματα που είχαν να βγάλουν άλμπουμ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι 6 και 5, Βήμα FM, είναι ο Γιάννης Πετρίδης και αυτή η σχολή της ηλεκτρονικής μουσικής στις δεκαετίες των 90 φαίνεται ότι και πάλι εδώ, αφού τα παιδιά τους έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι να μην έρθουν πίσω και οι ίδιοι. Έτσι το καλοκαίρι, εκτός από τους Chemical Brothers και το καλό άλμπουμ που έβγαλαν, γυρίζει ένα ντουέτο, ξαναγύρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια, που λέγεται Left Field. Το άλμπουμ λέγεται Alternative Light Source και ακούμε το Universal Everything. We'll be right back. Ένα από τα πετυχημένα άλμπουμ των τελευταίων μηνών, μια επιστροφή που θα τη χάρηκαν οι φίλοι του συγκροτήματος και αυτού του ήχου, είναι η Left Field και το Universal Everything από το καινούριο άλμπουμ Alternative Light Source. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. SMS στέλνετε γράφοντας βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm995.gr. Το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδικτύο η Λουίζα Ζουγρή. Δίνει απαντήσεις σε αυτά που ρωτάτε. Τους τίτλους πάντως αυτών που παίζουμε θα ανεβάζουμε αμέσως στο site από τις 4 στις 5. Και σήμερα, όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, σχολιάζουμε τηλεοπτικές σειρές που βγήκαν για τη νέα σεζόν. Μία από αυτές θα μας απασχολήσει αμέσως μετά τις διαφημίσεις, που λέγεται Show Me a Hero. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σοβαρολογείς. Στα σκοτεινά θα κάτσουμε. Έλα μωρέ, τι αν τα κάνεις τώρα τα φώτα. Κλικ, λακ, ο διακόπτης συνέχεια. Κούραση. Και θερμοσύφωνο, πώς θα κάνουμε μπάνιο. Τι αν τα κάνεις μωρέ τα μπάνια. Πλάτσα πλούτσα εκεί πέρα. Κούραση. Καλά και το ψυγείο, πώς θα παγώσουν τα τρόφιμα. Αυτό, άστα πάνω μου. Τι θα κάνεις. Θα πω κανένα κρύο ανέκδοτο. Μη φοβάστε το ακριβό ρεύμα, ελάτε στον Ήρωνα. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ρεύματος στην Ελλάδα. Με το κύρος των ομίλων Γεκτέρνα, ZDF Suez και Qatar Petroleum. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0333-000 ή στο iron.gr. Γλιτώστε μια για πάντα από το πάγιο και επιπλέον απολαύστε 10% πραγματική έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας. Ήρων. Έχει ρεύμα. Η φαρμακοποιή της Ελλάδας. Απεργούμε και αντιδρούμε. Λέμε όχι στην καταστροφή της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Απεργούμε και αντιστεκόμαστε στην εισβολή των καρτέλ στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ό,τι αξίζει θέλει προσπάθεια. Να μην το βάζεις κάτω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Να επιμένεις, να επιμένεις, να επιμένεις και να επιμένεις. Είπα ό,τι και αν γίνει, εσύ κοίτα το στόχο σου. Και μάλλον καλά έκανα. Μου ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά. Μα δεν θα πάνε μόνα τους. Εμείς θα τα πάμε. Είναι μαθητές και όμως μας διδάσκουν με την επιμονή, τη συνέπεια και την προσήλωση στο στόχο τους. 13 χρόνια τώρα, στη Eurobank επενδύουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, την παιδεία. Έχουμε βραβεύσει 14.845 αριστούχους μαθητές λυκείων σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε. Πρόγραμμα «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία». Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το λέμε συνέχεια βέβαια ότι το φθινόπωρο, το κάθε φθινόπωρο για όλους εμάς που αγαπάμε τον κινηματογράφο ή τις καλές σειρές στην τηλεόραση, είναι πάντα η εποχή που πρέπει να βρούμε περισσότερες ώρες για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τόσα πολλά καλά που βγαίνουν τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση με τις νέες σειρές που αρχίζουν να προβάλλονται. Μία από αυτές τις νέες σειρές που είναι, θα έλεγα, μία μίνι σειρά 6 επεισοδίων της HBO λέγεται Show Me a Hero. Είναι μία σειρά βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα στη δεκαετία του 80 βόρεια της Νέας Υόρκης, σε μία πόλη όπου ο δήμαρχος της πόλης, ύστερα από δικαστική εντολή, προσπαθεί να προχωρήσει στην ανέργεια σπιτιών για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Και μην νομίζω ότι στην Αμερική τα πράγματα είναι, το έχω πει και άλλοτε. Λέμε τώρα για τη χώρα μας. Ακούσατε στις ειδήσεις πριν ότι έχει η Νέα Υόρκη τους περισσότερους άστεγους εδώ και δεκαετίες από την εποχή της μεγάλης ύφεσης. Και δεν είναι μόνο στη Νέα Υόρκη, που να δείτε τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι σκηνοθετημένη από έναν καταπληκτικό σκηνοθέτη που έχει πάρει ήδη 2 Όσκαρ, έχει κάνει το Crash μεταξύ άλλων, τον Paul Haggis, και ήταν και υποψηφίος και για άλλα. Και έχει ένα εξαιρετικό cast, μεταξύ των οποίων είναι η Winona Ryder, ο Alfred Molina και κυρίως ο Oscar Isaac, ένας από τους νεότερους ηθοποιούς που ήδη τον έχουμε απολαύσει σε καταπληκτικούς ρόλους στο φιλμ, ας πούμε, αυτός είναι που έπαιξε στο Inside Louis Davis. Και σε αυτό Έχει παίξει το Drive και σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του Show Me a Hero, που ο χαρακτήρας του ακούει συνέχεια Bruce και ακούμε πάρα πολλά τραγούδια του Bruce Springsteen, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι του Springsteen, ένα αγαπημένο του θέμα είναι η Cadillac και δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι που αναφέρεται, αλλά υπάρχει και το Pink Cadillac και άλλα από την καινούργια τηλεοπτική σειρά που ο Springsteen κυριαρχεί με τα τραγούδια του Show Me a Hero. 6 επεισόδια, μίνι σειρά που μάλλον θα την δούμε στις βραβεύσεις της επόμενης χρονιάς στη σειρά αυτή. Και καλό σκηνοθέτης και καλό cast. Αφήνουμε την τηλεόραση και πάμε στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Λάνθιμου, του Γιώργου Λάνθιμου, ο Αστακός, που έχει γίνει ήδη ο θόρυβος και στην χώρα μας. Έχει ξεκινήσει με πολύ καλές εισπράξεις και εισιτήρια, παρόλο που παίζεται σε ένα... Δεν παίζεται από ό,τι έχω καταλάβει στα μόλ και από εδώ και από εκεί που πάει ο πολλής κόσμος. Ουρές για να δουν τον Αστακό, που έχουν ξεπεράσει, νομίζω, τα εισιτήρια τις 15.000 ήδη σε 4-5 μέρες. Εδώ θα σταθούμε στη μουσική και πάλι, όπου στην ταινία ακούγονται δύο ελληνικά τραγούδια, ένα με τη Δανάη και ένα του Τάκη Μωράκη, στο τέλος της ταινίας. Και επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 1967 εκεί στο ξενοδοχείο που είναι όλοι για να μεταμορφωθούν σε διάφορα ζώα ή όχι. Δύο από τους χαρακτήρες της ταινίας τραγουδούν για αρκετή ώρα, δηλαδή ολόκληρο το τραγούδι και ακόμα περισσότερο, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του 1967 στη Βρετανία κυρίως, παρόλο που είναι Αμερικανός ο καλλιτέχνης, το τραγούδι αυτό του Gene Pitney. από την ταινία Ο Αστακός. Βέβαια στην ταινία δεν ακούγεται με τον Τζιν Πίτνεϊ, αλλά με δύο άλλους από τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Λοιπόν, καλή επιλογή για την ταινία «Ο Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου, το τραγούδι που ακούσαμε, αφού ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία όπου διαδραματίζεται η ταινία, αλλά και στη χώρα μας επιτυχία από την Βίκη. Αφήνουμε τον Αστακό και πάμε στο καινούριο άλμπουμ του Dave Gilmour. Ο μεγάλος μουσικός των Pink Floyd, στο προσωπικό άλμπουμ αυτής της χρονιάς, «Rattle That Lock». Ακούμε το Faces of Stone. Faces of stone that watched from the dark. the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees, and you talked in your youth, but the years had turned dry as the leaves. Βλέποντας το ημερολόγιο το σημερινό και διάφορα γεγονότα που έγιναν πριν από δεκαετίες ή και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, είδα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1914 ένας Ουαλός ποιητής που είναι πάρα πολύ γνωστός, ο Ντίλαν Τόμας, και που με τον τρόπο του έχει επηρεάσει αρκετά ονόματα από τον χώρο της μουσικής που αγαπάμε και εμείς εδώ και εσείς. Ο Ντίλαν Τόμας πέθανε σχετικά νέος, 39 ετών, το 1953. Έτσι λοιπόν θυμήθηκα ένα τραγούδι που έγραψε για τον Ντίλαν Τόμας και το τραγουδά ο ίδιος, ο Nick Cave, και που λέγεται «There She Goes My Beautiful World». the winter cream, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm, the ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Well, there she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes again. John Wilmot penned his poetry riddled with a past. And Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it present in a box. And Johnny Fulmers was half alive when he wrote Chinese Rhymes. Oh, me, I'm lying here, nothing in my ears. Me, I'm lying here with nothing in my ears. His carbuncles while riding Das Kapital. And Gauguin, he bugged off, man, and he went all tropical. And Philip Larkin, he stuck it out in a library in Hull. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Your feet, I'll be at your door. I'll rock you to sleep, I'll roll on the floor. Well, I will ask for nothing, nothing in this life. But I will ask for nothing, give me everlasting life. Just wanna move the world, I just wanna move the world. I just wanna rule the world, I just wanna turn and burn. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. If you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, well, get up now and hoe it. Ah, look at you, you look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I went much of a poet. Pedestal with your Aryan aids, with your book of ideals, your alchemy. Oh, come on, send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send it down to me. Send it all around. Ο Nick Cave τραγούδησε για τον Dylan Thomas που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1914. Από δεκάδες κυκλοφορίες, χαμένες μέσα στο διαδίκτυο, διαλέγουμε αυτά που νομίζουμε ότι ξεχωρίζουν όπως κάναμε πάντοτε εδώ και δεκαετίες σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ένας καινούριος τραγουδοποιός σχετικά είναι αυτός εδώ που θα ακούσουμε. Είναι μόλις 20 ετών, λέγεται Sam Raymond και είναι από το Νότιχαμ της Αγγλίας. Ακούμε το τραγούδι του από το άλμπουμ του που έχει τίτλο Young Blood. Το τραγούδι λέγεται Carry Her Home. City screams and my echoes dream. I long for hope, it's all I see. She's fallen over, so I carry her home. She's fallen over, so I carry her home. The morning brings such a longed for dawn. Wait through all this, but what for? She's climbing up now, so I hold it still. She's climbing up now, so I hold it still. Now she rests her head. Time is just her bed. Just a child in your very own eyes, crying out for an element of surprise. She's feeling old now, so I bring her back. So I bring her back. Now she rests her head. All that we see is not a fairy tale, a fairy tale. Now it's my time to carry you. I'll carry you. And all this could be a miracle for us, a miracle for us, a miracle for us. In the flash of panic, we all forget the real reasons we felt so blessed. We hold a smile in a memory. Carry you, and all this could be a miracle for us. All that we see is not a fairy tale, a fairy tale. And now it's my time to carry you. I'll carry you, and all this could be a miracle for us. The city screams and my echoes dream. She's fallen over, so I carry her home. She's fallen over, so I carry her home. Ακούσαμε τον Sam Raymond, Βρετανός και το κομμάτι «Carry Her Home» από το άλμπουμ «Young Blood». Ένας τραγουδοποιός που όσοι ακούν αυτή τη μουσική θα πρέπει να προσέξουν. Εν τω μεταξύ, ένας ακροατής ρώτησε από ποιο άλμπουμ του Nick Cave είναι το κομμάτι που παίξαμε για τον Dylan Thomas. Είναι από το άλμπουμ «Abattoir Blues» που είχε βγει μαζί με το άλμπουμ «Η Λύρα του Ορφέα». Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Οι φαρμακοποιοί της Ελλάδας. Απεργούμε και αντιδρούμε. Λέμε όχι στην καταστροφή της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Απεργούμε και αντιστεκόμαστε στην εισβολή των καρτέλ στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, στην IKEA είσαι. Ναι. Παίρνω το κρεβάτι και επιστρέφω. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα περιμένω κι άλλο. Όχι. Δοκιμάζω ένα στρώμα και επιστρέφω. Άντε λοιπόν, όλο επιστρέφεις. Εγώ επιστρέφω. Η Eurobank επιστρέφει. 10%. Τώρα που κερδίζεις 10% επιστροφή στην IKEA με πιστωτικές κάρτες Eurobank, θα αργήσεις να επιστρέψεις σπίτι. Επιστροφή από τις κάρτες Eurobank στην IKEA και σε περισσότερες από 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι ευρώ, δεν είναι άστρια. Η προσφορά ισχύει για επιλεγμένα είδη για το υπνοδωμάτιο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο επιστροφή@eurobank.gr, στα καταστήματα Eurobank και στο δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Πετρολούκας Χαλκιάς, Αντώνης Κυρίτσης στο Half Note. 3η 27 έως 5η 29 Οκτωβρίου. Εθνική επέτειος με αυθεντικό υπηρώτικο πανηγύρι. Πετρολούκας Χαλκιάς και Αντώνης Κυρίτσης 27 με 29 Οκτωβρίου. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ο Κώστας Χατζής στο Half Note. Η εποχή της αθηναϊκής μπουάτ αναβιώνει. Κώστας Χατζής, 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, η επικαιρότητα μέσα από τις εφημερίδες, τα νέα γράφουν από φέση σε φέση στα όρια τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αύξηση ρεκόρ των απλήρωτων φόρων. Στο λαβύρινθο των ισοδύναμων η κυβέρνηση. Και τώρα σας διαβάσω τα σημερινά νέα, γιατί αυτά ήταν χθεσινά. Πλάγα κάνεις. Καθόλου, δεν ξέρω, κάποιος τις μπέρδεψε τις εφημερίδες. Λοιπόν, η όπερα της Πενταροδεκάρας. Για και το Ολυμπιακός, τι ώρα παίζει εσύ. Με την Δυνάμο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και τώρα θα θυμηθούμε ένα όνομα που έχει ακουστεί και στη χώρα μας αρκετά. Λέγεται Beirut και θεωρείται συγκρότημα, παρόλο που δεν είναι συγκρότημα. Είναι κάποιοι μουσικοί βέβαια παίζουν σε αυτό το group που δεν είναι group, γιατί βασικά Beirut είναι ένα project ενός τύπου που λέγεται Zach Condon και είναι από το Santa Fe της Καλιφόρνια, της, ναι, στην Καλιφόρνια νομίζω είναι αυτό, ή στο Νιου Μέξικο, κάπου εκεί. Λοιπόν, Beirut, ένα καινούριο άλμπουμ όπου λέγεται No ο δίσκος και είναι το πέμπτο άλμπουμ του Beirut, ας τον λέμε ότι είναι ένας. Ακούμε το μόνιμο τραγούδι. Ένα συγκρότημα ή αυτός ο τύπος, παρασύρωμαι επειδή είναι Beirut, νομίζεις πως είναι συγκρότημα ενώ δεν είναι. Λοιπόν, που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με τη folk και ακόμα έχει και επιρροές από την βαλκανική έτσι, περιοχή από εμάς εδώ. Love. Ακούσαμε Beirut και το No, No, No, το νέο άλμπουμ, το μόνιμο τραγούδι. Θα ολοκληρώσουμε τώρα με τον John Grant, έναν πολύ καλό μουσικό που είναι από το Denver του Colorado και συναντά στο συγκεκριμένο τραγούδι μια Βρετανίδα τραγουδίστρια που τη ξέρετε αρκετά καλά από το συγκρότημα Everything But The Girl, την Tracy Thorn. Λοιπόν, θα είναι ο John Grant και η Tracy Thorn από το καινούριο άλμπουμ που έβγαλε ο John Grant και δεν μπήκε μόνο στα 10 πρώτα της Αγγλίας, αλλά έχει πάρει και πάρα πολλές θετικές κριτικές με αυτό το άλμπουμ. Ακούγονται λοιπόν John Grant και Tracy Thorn στο Disappointing. Coasters and Earl Grey malts, ocelot babies, but not bath salts. Harvest moon in the arms of a tree, which has been growing there for centuries. Bassoons, trombones, and French horn sections, bass clarinets and string art collections. Owls and good sauce when they do not match. And Sherry, Tina, Amy, and Rachel Dratch. All these things, they're just disappointing. All these things, they're just disappointing compared to you. There's nothing more beautiful than your smile as it conquers your face. Scrabin, Prokofiev, Dostoevsky, Bulgakov, Wysotsky, and Lev. Francis Bacon and the Dolomites, ballet dancers with or without tights. Central Park on an autumn day will always be stunning and never cliché. All these things are just more comforting than to know you.